հայրենակի սներ, այսօր նոյեմբերի 24-ն է, օրը 5-7-ի, ստուդիա մեն Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա ծրագրում, Անահիտ Միրզյանի օրվա զրուցակիցն է Երևանի Թատերական ինստիտուտի ուսանող Մանուել Մաթևոսյանը, ով տարիներ շարունակ եղել է մինչև 18 մանկապատանեկան ռադիոհանդեսի հաղորդավարը։ Խճանկարեջը հանդես կգա ինչպես միշտ հետաքրքիր նորություններով։ Օրվա հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Անահիտ Միրզյանին։ Կրկնակի հաճելի է զրույցի հրավիրել մի մարդու, ում պատանեկությանը հետևել ես, երազել, որ արժանի մարդու մասնագետ դառնա, եւ այժմ նա իր կայացման ճանապարհին է եւ ասելիք ունի։ Օրվա զրուցակցիս համար ռադիոն հարազատացել է պատանեկան տարիներին։ Նա վարում էր մինչև 18 մանկապատանեկան ռադիոհանդեսը։ Այժմ Թատերական ինստիտուտի ուսանող է եւ կարոտով սիրով ընդունեց հարցազրույցի իմ հրավերը։ Մանուել Մաթևոսյանի հետ զրույցը երազանքի իրագործման ճանապարհին դժվարությունների, պատկերացումների եւ իրականության տարբերությունների ու թատերարվեստում արժանի տեղ գրավելու նպատակի մասին է։ Մանուել, ուրախ եմ քեզ ողջունել առաջին անգամ որպես ուսանողի եւ գիտեմ, որ նպատակ ունես դերասան դառնալու, ուզում եմ արդեն այդ աշխարհում արդեն իրական քայլեր անելուց հետո, որոշակի օրեն ուսանող դառնալուց հետո, համեմատես այն երազանքը դերասան դառնալու եւ իրականությունը, արդյոք համապատասխանում են իրար ակնկալիքներդ ու իրականությունը։ Արդեն երկրորդ կուրսում եմ սովորում Թատերական ինստիտուտի։ Ճիշտն ասած, ինչպես պատկերացրել էի, թե այդպես էլ ընթանում է իմ ուսանողական կյանքը, սպասելիքներս շատ էին եւ կարելի ասել կամաց-կամաց իրագործվում են։ Թատերականի ուսանողի կյանքը կարելի ասել մի քիչ առանձնանում է մնացած համասարանի ուսանողների կյանքից, այստեղ ավելի դժվար փուլեր կան, քանի որ յուրաքանչյուրը չի կարող սովորել թատերական համասարանում, որտեղ սկզբից հեշտ է թվում այդ ամենը մինչ ընդգրկվելը այդ պրոցեսի մեջ։ Ճիշտն ասած, առաջին կուրսում չէի պատկերացնում, որ այսպես կընթանար ամբողջ ընթացքը, բայց արդեն կամաց-կամաց երկրորդ կուրսում հասկանում եմ ընդհանուր թատերականի ուսանողի կյանքի բնույթը։ Նոյեմբերի 17-ին, քանի որ մեր օրներ, ուսանողների օրներ, մասնակցել ենք Վալեքս Գարդենում կազմակերպվող ուսանողների համար տոնին, այնտեղ տարբեր համասարաններից մասնակիցներ կային, ամեն մի համասարան ներկայացրեց ինչ-որ ներկայացում կամ պար, մեր համասարանը ներկայացրեց պարային ելույթ, ինչպես նաև ներկայացրինք մի հատված տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներից, 30-40 վայրկյանանոց պարեր եւ շատ հետաքրքիր էր այդ ամենը եւ ընդհանուր այդ օրը անցկացրինք շատ հետաքրքիր։ Այսինքն դուք նաեւ գործնականում ինչ որ քայլեր անում եք, որպեսզի դերասան դառնալու համար ավելի հեշտ լինի եւ հասկանաք դերասանի իրական դերը, թատերականի ուսանողի իրական դերը։ Այո, մենք կամաց-կամաց կարելի ասել ընդգրկվում ենք թատերականի ուսանողի կյանքի բնույթի մեջ, մենք կարողանում ենք ընդգրկվել տարբեր ներկայացումների մեջ, ճիշտ է սկզբից փոքր դերերով են կարողանում ընդգրկվել, բայց երևի կարևորն այն է, որ կամաց-կամաց արդեն ընդգրկվենք այդ ներկայացումների մեջ, որպեսզի հասկանանք իրական դերասանի կյանքի բնույթը։ Իհարկե, բոլորն էլ փոքր դերերից են սկսում եւ կարեւորը, որ բեմից շփումը ստացվի, բեմում քեզ լավ զգաս, կարողանաս շփվել հանդիսատեսի հետ որոշակիորեն, այդ մթնոլորտը զգաս պարզապես։ Իհարկե, առաջնայինը հենց այդ է, մթնոլորտը զգալ հանդիսատեսի, իսկ ինչ վերաբերվում է դերերին, դա արդեն ժամանակի խնդիր է, երբ մենք արդեն ավելի փորձառու կլինենք, կարծում եմ մեզ ավելի լուրջ դերեր կտրամադրեն։ Կարևորը, ինչպես ասացիք, մթնոլորտն է հանդիսատեսի այդ շփումը։ Մանուել, արդեն պատկերացնում ես քեզ որոշակի դերերում, կան դերեր, որոնք իրոք կուզեիր կերտել ինքդ։ Դերևս չեմ մտածել այդպիսի լուրջ դերերի մասին, բայց արդեն կան ինչ-որ նախադրյալներ, կան ռեժիսորներ, որոնք ինձ տեսնում են որպես ապագայում դերասանի և ինչ-որ մտահղացումներ ունեն ապագայի վերաբերյալ։ Նրանք կոնկրետ պատկերացնում են քեզ այս կամ այն դերում, ասել է թե հեռանկարներ քեզ հետ կապում են։ Այո, հենց հեռանկարներ ես ի նկատի ունեի, որ նրանք արդեն հեռանկարներ ունեն ին վերաբերյալ։ Կտեսնենք ինչպես կստացվի, ժամանակը ցույց կտա։ Գիտեմ, որ ամենասկզբից մասնագիտությունը դերասանի այդ աշխարհն է քեզ ձգել, բայց կոնկրետ թատրոնին դերասան ես քեզ պատկերացնում որպես թե չէի հրաժարվի նաև կինոյում նկարահանվելուց։ Դերևս ես կենտրոնացած եմ թատրոնի վրա, բայց կարծում եմ յուրաքանչյուր դերասանի էլ եթե առաջարկես կինոյում խաղալ, դժվար թե նա մերժի, բայց քանի որ դերևս այդքան էլ փորձառու չեմ, հիմնականում կենտրոնանում եմ թատրոնի վրա, բայց հետագայում նաև մտադրություն ունեմ կինոյում նկարվել։ Այսինքն կայացման ճանապարհը թատրոնում ես տեսնում։ Դեռևս այո, որտեղ կարծում եմ յուրաքանչյուր կինոյի դերասանի ակունքը հանդիսանում է թատրոնը։ Միևնույն է, բոլորը թատրոնից են դուրս գալիս, կայանում են թատրոնում եւ հետագայում են ընտրում երևի մնալ թե ասենք կինոյում։ Այո, հիմնականը փորձառու դերասանի սնունդը հենց թատրոնն է տալիս, որպեսզի նա կարողանա հետագայում կինոյում նկարահանվել։ Մանուել, բացի այն փորձ, ասենք, որ ուսանողների օրվա կամ ներքին ինչ որ ինստիտուտի շրջանակներում բեմի վրա այդ զգալը, ինչ որ ավելի ծավալու ներկայացումների մոտ գրկվել ես կոնկրետ դերով։ Դեռևս ավելի ծավալուն ներկայացումներում ոչ, բայց ինչպես արդեն նշեցի, կան ռեժիսորներ, որոնք հեռանկար են տեսնում, դեռևս չշեշտեմ անուններ, բայց մոտ ապագայում կա հնարավորություն, որ կարող եմ կինոյում նկարահանվել։ Եվ դա կլինի քո առաջին մեծ փորձը։ Այո։ Մանը, որպես արդեն ուսանող, հեռանկարներ տեսնում ես հենց Արցախում զարգանալու համար։ Իմ կարծիքով թատրոնը գնալով ավելի վերելք է սկսում ապրել Արցախում, քանի որ սկսել են արդեն մեր ռեժիսորները Երևանից դերասաններ հրավիրել այստեղ, ինչը իմ կարծիքով նույնպես մեծացնում է զարգանալու չափանիշները, եւ իմ կարծիքով նաեւ կարեւոր է արտասահմանյան դերասանների ընդհանրապես արտասահմանի հետ կապը պահել, ինչը նույնպես կնպաստի հենց Արցախում թատրոնի զարգացմանը։ Իհարկե, ցանկացած ոլորտում շփումը ավելի փորձառուների հետ, արտերկրի հետ շատ կարևոր է, երևի ձեզ համար նույնպես, որպեսզի ուրիշի փորձը տեսնեք, ցույց տակ, գուցե ինչ-որ սխալներ շտկվեն, բոլոր առումներով ամեն դեպքում անհրաժեշտ է, որպեսզի շփվեք։ Իհարկե, պետք է շփումը արտասահմանյան կամ ինչու ոչ հենց Երևանյան թատրոնի դերասանների հետ, ինչքան է չլինի, ինչ որ դրական փորձ մենք ձեռք կբերենք եւ կնպաստենք Արցախյան թատրոնի զարգացմանը։ Շնորհակալություն, Մանուել, հաջողություններ քեզ եւ բոլոր ապագա դերասաններին, ովքեր կայացման ճանապարհին են, եւ թող շատ ճուշանա այն օրը, երբ մեր թատրոնը իրոք իր վերելքը կապրի, վեր կհառնի եւ դուք կլնեք այդ վերելքի ինչու՞ չէ ակունքները։ Այո, Անայի, շնորհակալ եմ, տա Աստված։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Բարի ծովի վրա մեր ուսերից ծնված նավակ լողը ծովերնի վեր Պարզած ջերմա կարագասն է Վերցրու քեզը սրտերը մեր Մեր լեռների խաղաղովեր Վերցրու քեզը խաչված քարեր Ծով դաշտերից ոսկե հասկեր Մեր գիրիկյով անմար երկով Մեր պապերի կարոդեր գրով Ուսո ջերմա Արագաստով հասիրված ծով Բարի ծովի վրա մեր ույսերից ուրված երազ, լողը սարերնի վեր, երկինքնի վեր, ծովերնի վեր, վերցրու քեզ հետ, սրտերը մեր, մեր վերներից խաղաքով էր, վերցրու քեզ հետ, խաչված կարեր, ծով դաշտերից ոսկե հասկեր, մեր գիրիգյոն մար երկով, մեր բաբերի դարո դերջով, ուսո ջերման գարագաստով ասիր բացով, վերցրու քեզ հետ, սրտերը մեր, մեր լերներից խաղախով էր, վերցրու քեզ հետ, խաչված քարեր, ծով դաշտերից ոսկե հասկեր, մեր գիրգով ամար երկով, մեր բաբերի դարով երկով, ուսո ջերման գարագաստով ասիր բացով, վերցրու քեզ հետ, սրտերը մեր, մեր լերներից խաղախով էր, վերցրու քեզ հետ, խաչված քարեր, ծով դաշտերից ոսկե հասկեր, մեր գիրգյոն մար երկով, մեր բաբերի դարով երկով, ուսո ջերման գարագաստով ասիր բացով, ուսո ջերման գարագաստով ասիր բացով. Ներ դուք լսում եք կարծիք հաղորդաշարի նոյեմբերի 24-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկուշաբթի ծուրփան ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Այժմ լսենք խճանկար Էջայ, ներկայացնում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Ում երեխան է ավելի լավը։ Ավելի արագ, բարձր ուժեղ։ Սրանք այն բառերն են, որ բնութագրում են հավակնոտ ծնողներին։ Այս առումով շատ ծնողների կարելի է համարել եսասեր։ Նրանք չափազանց շատ են ուզում, որպեսզի իրենց որդին կամ դուստրը ավելի խելացի լինի, քան հարևանի երեխան։ Ծնողների միջև բարձրաձայն և ներքին մրցակցությունը սկսվում է դեռ ծննդատանը, երբ նորածիններից մեկը քաշով գերազանցում է մեկ այլ նորածնի։ Ում երեխան է ավելի լավը, հարցը արդիական է բոլոր տարիքի երեխաների համար և մեկնարկային մեխանիզմ է հանդիսանում մրցակցող մայրերի միջև։ Երեխան ծնողի համար իր սեփական անձի արտացոլումն է, ֆիզիկական և հոգեբանական մակարդակում ժառանգական ինֆորմացիայի կորողը և ծնողների չիրականացած հույսերի մարմնավորումը։ Եվ եթե երեխան չի արդարացնում իր վրա դրված սպասումները, կամ էլ վատագույն դեպքում հասարակական պարսավանքի է արժանանում, ապա երեխայի համար ամաչելը համարժեք է ինքդ քեզ համար ամաչելուն։ Այդ ժամանակ սկսվում է երեխայի հետ դաստիարակչական աշխատանքը բարերով և գոտիով։ Այո, հարգելի ծնողներ, դուք ճիշտ եք, հենց ձեր երեխան է ամենալավը։ Սակայն եթե հաշվի առնենք, որ ամենալավը նշանակում է համեմատություն մեկ այլ ավելի վատ տարբերակի հետ, ծնողը պետք է հիշի, որ ցանկացած երեխա առանձին անհատականություն է և սխալ է համեմատել նրան մեկ ուրիշ երեխայի հետ, ինչպես օրինակ խնձորը համեմատելի չէ տանձի հետ կամ նարինջը երշիկի։ Գաղտնիք չէ, որ երբեմն ծնողները երեխային ստիպում են զբաղվել իր չսիրած զբաղմունքով միայն այն բանի համար, որպեսզի իրագործեն իրենց կյանքի չիրագործված երազանքները, դառնալ հայտնի դերասան, գրող, մարզիկ կամ նկարիչ, սակայն մինչ օրս այս հոգեբանական երևույթը դեռ մինչև վերջ ուսումնասիրված չէ։ Նիդերլանդների համասարանի գիտնականները հայտնաբերել են, որ այն ծնողները, ովքեր երեխային ընկալում են որպես իրենց անձի մի մասնիկ, ավելի հակված են նրա վզին փաթաթելու իրենց չիրականացած երազանքները, և այս պարագայում երեխայի անհաջողություններից հիասթափությունն անհամեմատ ավելի խիստ է պատժվում։ Գիտնականների կողմից անցկացված հետազոտությանը մասնակցել են 8-ից 15 տարեկան երեխաների 73 ծնող։ Պատահականության սկզբունքով նրանց բաժանել են երկու խմբի։ Առաջին խմբին խնդրել են գրել իրենց կյանքում չիրականացած երազանքների և հավակնությունների մասին և պատմել, թե ինչու է այդ երազանքի իրականացումն այդքան կարևոր իրենց համար։ Երկրորդ խմբին առաջարկել են պատասխանել նման հարցերին, սակայն կենտրոնանալ ուրիշների երազանքների վրա։ Դրանից հետո ծնողների խնդրել են պատասխանել, թե որքան ուժգին են նրանք ցանկանում, որ երեխան իրականացնի իրենց չիրականացած երազանքը։ Այն ծնողները, ովքեր երեխային չեն համարում իրենց մի մասնիկը, որպես կանոն նրա վզին չեն փաթաթում իրենց համոզմունքները և պարտադիր չեն համարում, որպեսզի նա իրականացնի ծնողական հավակնությունները։ Իհարկե, մրցակցային մոտեցումն ունի իր դրական կողմերը։ Դրանք իրարելի են այնտեղ, որտեղ կա խաղ, իրենց օրենքներով և աստակած պարգևներով։ Սակայն խաղն ավարտվում է և լավագույնը լինելու ցանկությունը ավարտվում է դրա հետ միասին։ Միշտ չէ, որ երեխային ճիշտ ուղղությամբ շահագրգռելու դրդապատճառը համեմատությունն է։ Փնտրեք այլ մոտիվացիա, երեխային տվեք նպատակ և ցույց տվեք, թե նա ուր կհասնի, եթե զբաղվի այս կամ այն գործով։ Եվ ամենակարևորը, մի ձգտեք ծնողական սերը երեխայի մատուցել որպես պարգևատրում։ Դա ամենամեծ արժեքն է երեխայի համար, որից զրկվելով նա զրկվում է ամեն ինչից։ հայկական ժամանակով 15:53 րոպե։ Օրվա եթերաժամը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Բենեդիկտուս Սպինոզան, նիդերլանդացի մտածող, Լորենս Թերնա, իրլանդացի կրոնավոր և գրող, Ալեքսանդր Սուվորովը, հայկական արմատներով ռուս զորավար, Հենրի Բուքլը, անգլիացի շախմատիստ պատմաբան, Կարլո Կոլոդին, իտալացի գրող լրագրող, Ավգուստ Բիրը, գերմանացի վիրաբույժ, Տուլուզ Լոտրեկը, ֆրանսիացի նկարիչ, Ուոլթեր Գրիֆինը, ամերիկացի ճարտարապետ, Դել Կարնեգին, ամերիկացի մանկավարժ հոգեբան գրող, Բրիջիտ Իրանը, իրլանդացի գրող։ Մթին կարծես զունվել են մարմինս ու հոգիս, խոսկերդ պատատվել են խոսկերիս ու մտքերիս, հերել է ինձ համար չէ, ներել է ամենար, ստվերը նման չէ կոստվերին, ու չեմ կարող կես կալ է, զգալ է, մեկը միստեր անալ, մեկը միստեր ապսներ, մեկը միստեր անալ, մեկը միստեր ապսներ, կանուն է փոշի, Սպվել են մարմինս ու հոգիս, ձերքերդ պատատվել են ձերքերիս, ձերքերիս, պարտվելը ինձ համար չէ, պարտվելն է անհնար, իմ սերը էլ նման չէ քոսին, ու չես կարող դառնալ. Oh, Երեք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կանդիպենք վաղը նույն ժամին։